içeride nefes alamıyorsunuz vallahi, nefes alamıyorsunuz. Fiskite insanlar, üst üste insanlar, bu bizim insanların dolup taştığı dolmuşlara Avrupa'da vallahi hayvanları durdurmalar içerisine. Ne medeniyeti bu? Çağdaş medeniyetmiş. Gel de sen benim anlat ayağımın altına bu lafları. Çağdaş medeniyet. Daha sen vatandaşına doğru dürüst evinden iş yerine götürüp getiremiyorsun. Ne medeniyeti bu? Hangi medeniyetten bahsediyorlar? Aziz kardeşlerim, işte bir memlekette İslam'ın ilerlediğini, İslam'ın geliştiğini, İslam potansiyelinin bir kuvvet ve kudret arz ettiğini anlamanız için camilere bakacaksınız. Bir Müslüman milletin camilerinde zenginler namaz kılıyorsa korkma, örnekte çökmez. Bir Müslüman memleketin camilerinde amir, memur, emniyet genel müdürü, kaymakam, vali filan bunlar namaz kılmaya başlıyor ve namaza geliyorlarsa o memleket çökmez, korkmayın. İslam'ın ölçüsü budur. Dışarıdan bakıp hüküm vermeyesin. Bir memleketin gençliği camilere dolup taşıyor mu? İslam gelişiyor, korkmayın. Tam tersine bizde olduğu gibi gençler meyhanede, gençler eğlencedeyse, amiri memuru rüşvet peşinde, işlet peşindeyse, vay milletin haline, vay şu memleketin haline. Zenginler efendim senet defet peşindeyse, fabrika hayalleriyle isyan ve anarşiyi körüklüyorsa, merhametsiz, meveddetsiz, muhabbetsiz, zalim, katlar bir zengin sınıfı türemişse ve camilerde zenginlere rastlayamıyorsanız o memleket çökmüştür ve çökecektir. İslami açıdan ölçü budur. Mescitlere bakacaksınız, günde beş vakit namaz camilerde hınca hınç cemaatlerle kılınıyor mu, kılınmıyor mu? Ölçümüz bu olacak. Elimizdeki vesikalardan öğreniyoruz. Şurada bir Süleymaniye camisi var biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman, hani muazzam bir hükümdar Osmanlı İslam Devleti'nin başında, 46 sene hükümdarlık etmiş bir padişah. 46 yıl. Büyük. Osmanlı padişahları dirayetlisi de var, dirayetsizi de var. Çeşit çeşit tabii, fıtrat icabı, kanuni dehşet, 46 yıl. Ve bilmem dikkatinizi çektiğini biz tarihi vesikalardan öğreniyoruz. Osmanlı padişahları, Osmanlı devleti, İslam devletiydi biliyorsunuz, anayasası Kur'an'dı. Kur'an'a dayanan bir devletti Osmanlı devleti biliyorsunuz tabii. Bu Osmanlı padişahlarının içinde hiçbir tanesi hacca gidememiş, hacı olamamıştı. Niçin? Bir tane hacı yok padişahlarda. Ne Fatih hacı olabilmiş, ne Yavuz Sultan Selim hacı olabilmiş, gitmemişler. Niçin, niçin? Kanuni Sultan hacı değil herif, hacca gitmemiş. Niçin hacı? Efendi, Şeyhül İslamların fetvası var, İslam alimlerinin fetvası var, demişler ki padişahımız efendimiz o günkü şartlara göre hacca gitmek için İstanbul'dan kalkacaksınız, 6 ay yaya yol yürüyeceksiniz. Bugünkü gibi uçakla 3 saatte Cidde'ye gidilmez o zaman. 6 ay gidiş Beytullah'a, hacca, Hicaz'a. 6 ay da dönüş bir sene. 3 ay, 5 ay da oralarda kalış, 1,5 sene devletin başında bulunması icap eden padişah devletin başında bulunamayacak tabii, mecbur hacca gidiyor. Şeyhül İslamlar fetva vermişler, padişahım 1,5 sene müddetle devletin başında siz bulunmazken, siz yokken Müslümanlardan birinin burnu kararsa hacınız batıl olur demişler. Bulunun devletin başında, devlete millete sahip olun, sizin hacınız yeter demişler. İslam'ın anlayışı mı? Kan gövdeyi götürecek, o memleket medeni memleket olacak. Vahşi memleket demiyorlar da medeni memleket diyor, utanmıyorlar. İşte aziz kardeşlerim, bu mevzuyla alakalı çok mühim ayet-i kerimeler tespit etmişim. Allah-u Teala nasip ederse, gelecek dersimize Ra'd suresinin 18. ayeti, Maide suresinin 36. ayeti, Me'arid suresinin 11. ayeti, Hac ayet suresinin de 31. ayetlerini haftaya çığlık çığlık izah etmek suretiyle meseleleri bütün açıklığıyla söz ve fikir hürriyeti içerisinde, demokrasi sözlerinin kavraladığı ve çevrelediği şey içerisinde imkan ve zaman nispetinde açıklamaya devam edeceğim. Allah'ın lütfuyla kanuni hükümler dairesinde milletin ve memleketin asayişini bozmadan, cemaat-i müslimini tahrik edip kışkırtmadan ölçülü, sınırlı, uyandırıcı, ışıklandırıcı, aydınlatıcı konuşmalar yaptığımız müddetçe bize kimse dokunan eylesin. Bize kimse sataşamayacak ve bize kimse elini süremeyecektir. Biz bu din hizmetini, İslam hizmetini, din açısından toplumu aydınlatma hizmetini bütün tehlikelere ve tehditlere rağmen götüreceğiz ve Allah'ın huzuruna mesuliyetli değil ve mutlaka memnuniyetle mesuliyet içine çıkmaya çalışacağız. Siz de bu davaya destek olacaksınız, köstek olmayacaksınız. Cenab-ı Hak bu gayretlerle hayatımızı değerlendirmeyi nasip etsin inşallah. Pazar günü Şehzadebaşı Camii Şerifinde öğle namazından hemen sonra buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi her çeşit buhranlardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, hasetlerden, fesatlardan, fitnelerden, içimizdeki ve dışımızdaki yabancı gavur düşmanlarından ve unsurlarından millet ve memleketimizi, alemi İslam'ı muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki İslam'ın, İslam kapısının baş noktası halinde gönüllerimizde karar kılmış bulunan kelime-i şehadet ki aşk ile şevk ile buyurun. Diyerek bu iman ve ikrar ile bizi huzuruna ve cennetine kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu cami-i şerifin içine bu kürsüden Kur'an'a dayalı vaaz-ı nasihatları dinlemeye gelen kardeşlerimizin içinde kalbinde henüz kelime-i şehadetin yer edemediği, tutunamadığı kimseler varsa onlara bu camiden çıkmadan hidayet nasip eyle ya Rabbi. Eğer hidayet nasip olmayacak ve fitne fesada devam edeceklerse camiden çıktıktan sonra kahru perişan eyle ya Rabbi. Görünür görünmez her türlü kaza ve belalardan, siyasi fitnelerden, içtimai tefrikalardan millet ve memleketimizi himaye eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen, huzuruna secde etmeye gelen kardeşlerini mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.